Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Sevgili dinleyiciler, farkında mısınız bilmiyorum ama stüdyoya ilk ben geldim. Bu da demektir ki sizi en çok ben seviyorum. İkinci Oktay geldi. Demek ki Oktay da sizi çok seviyor ama benden biraz daha az. Ve sizi en az seven kimmiş? Birazdan öğreneceğiz. Stüdyoya en son giren sizi en az seven adam oluyor. Ve Fahir, anlıyoruz ki sevgili dinleyiciler, sizi en az seven. Evet, sizi kimin en çok sevdiği, kimin en az sevdiği ortaya... En az sevme diye bir şey yok. Kimin en çok sevdiği ve kimin nefret ettiği, sizlerden kimin nefret ettiği net bir şekilde ortaya çıktı. Fahir, hoş geldin. Ya hoş bulduk da... bunu hemen söylemeseydik keşke. Pek sevmiyorum, tamam yani, ama o kadar nefret boyutunda da değil, tamam mı? Baştan... Yani şimdi şöyle durma. Ben dinleyicilerimizi en çok seviyorum. O yüzden stüdyoya ilk geliyorum. Oktay ikinci seviyor. Umursamıyor. Ben biraz öyle yani. Umursamıyor yani. Biraz. O yüzden ikinci geliyor ve sen dinleyicilerimizden... Ya bir şey söyleyeceğim. Utanarak söylüyorum ama nefret ediyorsun. Hayır, nefret değil. Bu sevgi... Çünkü sevgi bir noktadan sonra neye döner? Nefrete. Bitti. Ben çemberi tamamlamışım. Yani ben sevginin şu anda en üst mertebesini bir basamak yukarısındayım. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yani o sevgiden de üstün. Sevgiden de öte diyorum. Ben tebrik ediyorum bu kitabından dolayı öncelikle sana. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tanıtım oldu. Sevgiden de öte. Fahir Öncü'nün yeni kitabı çıktı sevgili dinleyiciler. Tüm müzik marketlerde bulabilirsiniz. Şiirimsi diyorsunuz bu yazdığınız metinlere. Şiirimsi ve kekremsi diyorum ben. Onları öyle tanımlıyorum. Kapağını nasıl siz mi tasarladınız? Kapağını daha doğrusu. Yok, kapak bana tasarlandı. Çok güzel olmuş. Ve bana kapak oldu. Biraz ince mi yalnız? 4 sayfa bir kitap ben daha önce görmemiştim. Bir de A4'ü katlayarak yapmışsınız galiba. Burada zaten kapak... son dönemdeki krizi biraz göndermeler var. Büyük harfli olmasını da mı ondan öyle düşündünüz? Yani büyük harflerden oluşan bir kitap. Artık büyük harfler kullanıyorum. Evet. Bugün bugünün gündeminde neler var? Öncelikle bir, dinleyiciler şey diyordur şimdi. Kendilerini de alkışladılar, rahatlamışlardır. Buyurun efendim. Oktay bir falan derken bundan sonra Almanca saysana. Öyle. Ein. Yani ama güzel bile. Öyle sayıyorum ben. Ha. Keşke haberleri de Almanca verebilsem. Gün gelecek, o da olacak. Bir gün olacak herhalde. Kısmet. Çince vermek lazım gerçi bu haberi. Çünkü Çin hükümeti Guns N' Roses'ın Chinese Democracy adlı son albümünü sansürlemiş. Kuşa çevirmiş. ChineseDemocracy.com isimli internet sitesi de yasaklanmış Çin'de. Hiç bununla uğraşmasaydı. 12 yıldır albümün ismi biliniyor piyasada. Bir Çinli bir yetkili şey olsaydı. Biz size... Şöyle bir para verelim. Bizim ismimizi böyle kullanmayın diye. Axl Rose da o göbekli haliyle tamam ya falan derdi herhalde. Sizi mi kıracağım enişte derdi. Türkiye'de de yasaklanır mı ChineseDemocracy.com? Olmaz yani, değil mi? Olur mu? Bizde Çin malları bir ara revaçtaydı ama bilmiyorum şu anda ne olur ne biter bilmiyorum. Çin demokrasisi aslında galiba orada da tam albümde, ben gerçi sözlerine çok dikkat etmeden dinliyorum albümü de. Orada da öyle bir gönderme var zaten. Çakma demokrasi gibi bir anlamda kullanılıyor anladığım kadarıyla. Güzel, demek ki bu Çin işi yaklaşımı her yerde varmış. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil yani. Oktay evet şu anda. Ben şu anda kendimi zor tutuyorum. Çünkü bu Çin'den bu haberi verdikten sonra sıra geldi Almanya'dan bir habere. İşte şimdi keyfimiz yerine geldi. Ver bakalım. Alman bilim adamları dahiliğin %1'ini ilham, %99'unda alın teri olarak çözmüşler. Dahi değil alın teri diye arabanın arkasına koyacağım ben. Deha değil alın teri. Dahilik en az 10.000 saat çalışma gerektiriyor. 8.000 saat çalışan vasat kalıyor. Yani o son 2.000 saat hakikaten çok önemli. Orada kastıracakmışsın. Biz ne kadar zamandır radyoculuk yapıyoruz? Bayağıdır yapıyoruz canım. 1500 program dedik. Modern sabahlar için konuşursak. Velev ki 2000'de. 2000 program olsa gene 6000 saat çalışmış oluyoruz. Vasatın da altındayız. Bizim kaytardığımız saatleri de çıkaracak olursak. 4000'e falan. Gerizekalı. 2000'e falan düşebilir. Ne bu solo test gibi ha? Kurnaz çıkarız biz. Ha hakikaten. Evet hakikaten. Kurnazdan öteyi tamam, kurnaz. Ya zavallı geldik zavallı gidiyoruz ya. Kurnaz değil alın teri. Aa dur öbür yayınları falan da sayarsak gene bir kotarırız bir yerden. Dahiliye çok az kaldı. Haberleri falan da sayabilir miyiz? Tabii tabii canım. Biz çünkü bazılarımız biraz daha şey ışıltı gösteriyor. Işıltı. Işıl ışıl. Ya ben şeyi vermek istiyorum aslında. 10.000 saat neye göre hesaplamışlar ya? 10.000 saat çalışacaksın saat abi çok net yani. Geçin ben şöyle. 10.000 saat çalışma neye denk gelir herhangi bir işte 8 saat çalışsan günde? 10.000 bölü 8 yap. Yani şöyle düşün. Çok güzel ya. 9 yıl matematik okuduktan sonra bu bölme işlemini nerede kullanabileceğimizi bize güzel bir örnekle gösterdin. Şöyle yap ya da ben sana söyleyeyim. Ben hep bölme şey gibi düşünüyordum. Mesela ekmeği 2'ye bölmek. Bak çünkü 8 saat herkes çalıştığına göre senin dahi olman için ilk başta 10 saat sonra hiç çalışmaman gerektiğini düşünecek olursa 10.000 bölü 10. Yani buradan sonucumuz 1000 yetele çıkar. Yani 1000 gün. Bin gün bir şey de değilmiş ki. 3 yıl bir kassan tamam ya. Ya zaten şöyle bir şey var çok özür dilerim ama 20 yaşına kadar yapılan daha doğrusu 20 yaşına kadar kişilerde yapılan araştırma sonucuymuş bu. Yani bu yaştan sonra istediği kadar kas. Tabii canım ona emeklilik deniyor. Evet, yani bundan sonra bizim daha iyi olma şansımız yok mu? Maalesef. Bu Almanlara en güzel şey cevabı bizim vermemiz gerekiyor. Bugünü ben baz alıyorum. Bugün itibariyle başlıyoruz. Bundan tam 1000 gün sonra yine bu stüdyoda 3 tane dahi apayrı bir program yapacaklar. Bence Sevinç Pastanesi'nde buluşalım 1000 gün sonra buluşacaksak. Ya evet, da o tip. Söz verelim 1000 gün sonra buluşacağımıza söz verelim. Herkesin yine gözünü. Herkes bu kıyafetlerle. Pastanede mi? Burada mı buluşacağız? Burada buluşalım sonra gideriz pastane yoklar. Tamam o zaman. Yani o zaman ben Ali'ni yetiştirmem gerekiyor. 10.000 saat biraz zorlanacak çocuk ama 20 yaşına kadar vaktim var işte öyle düşün abi. Kaldı 17,5 sene Ege. Seneler çabuk geçiyor. Bir de yani ilham hangi konuda var çocukta onu da bilmiyoruz. Daha yani kakasını söylemeyen çocuk bu şu konuda ilhamım var diye söyleyemez. Abi zaten %1'i ilham gerisi çalışma. Yani o yüzden yani işte zaten iş orada bitiyor ya. Bir adam görüyorsun mesela canavar gibi gitar çalıyor falan ama o %1 eksik olunca o kadar tatsız oluyor ki yani canavar parmakları oraya gidiyor buraya gidiyor falan ama bir tarafta da hakikaten o ilhamı yakalamış üstüne de güzel 10.000 saatini çalışmış adam var hiç o kadar parmağı oynayıp diye yapıyor. İşte o ilhamın peşinden gidiyorsun. Mesela çocuğun ilhamını nasıl yakalayacağız yani? Önce kaka eğitimi sonra ilham diyorlar. 1 yaşında 1,5 yaşında o ilhama başlayanlar var benim bildiğim kadarıyla. Gerçi ama şimdi ya Mozart için diyorlardı 5 yaşında falan besledi. Adam ne zaman kakasından kesildi de ne zaman şey yaptı? İşte 2 yaşında kaka eğitimini vermişler. 3 yılda ama ilk bestesi şey değil deha göstergesi değil ki. Ama o çalışmaya başlıyor. Sırasında tabii. Çalışmaya başlıyor bak. Gerçi 20 yaşına kadar 3 yıl ortalama desen en az bir 4-5 tane şeyde yoğunlaştırırsın çocuğu. 10.000 daya çocuğa. 4-5 farklı konuda dahi olabilir mi diyorsun? Hangisi? Yani hepsinde olamaz belki de. İlhama birisinden birinde yakalar. Daya resmi, daya müziği, ver heykeli, legolarla inşaatı şey yap. Belki dahi şey olacak, mimar olacak. Dahi mimar da ben hiç görmedim. Yani şimdi bütün mimarları şey yapmak da istemem de. Dahi mimar nasıl oluyor? Ha, çok acayip ha, şey yapılar var. Yani öyle doğru. Ne bileyim. Tek çivi üstünde duran köprüler falan var ya onlar yani. Veya gökkuşağı projesi mesela Milli Kütüphane'nin önünde var ya. Hı-hı. Yani tam sahibini falan ismini bilmiyorum da o mesela bir dahi mimara. Ama orada yani tek bir deha yok. Çevre düzenlemesi var, renk seçimi falan filan. Bir dolu dahiyi toplamışlar. Büyük ihtimalle o gökkuşağı projesinde o çukura şey yapacaklardı, kapatacaklardı o dehaları estetik açıdan ama unuttular onu. Çıktılar bir şekilde. O başka projeler için dolaşıyorlar şimdi. O yapıyı gerçekleştiren kişinin en büyük dehası da öyle bir yapı inşa ettikten ve kondurduktan sonra oraya bir kişinin bile gitmemesi. Bu da en büyük dairelik olarak nitelendiriliyor Alman bilim adamları tarafından. Ama bak o inşaatta çalışan ve o DH'dan bir iki kıvılcım kapan kişi gitti Cinnah'taki ağaçları ışıkla yeşile boyamayı akıl etti. Bravo Ege. Şehrimiz güzelleşti. Çok, bak adam çok güzel birleştirdi yine ya. Yine Gökkuşağı projesinin yarattığı ilhamdan etkilenen kişi Kızılay'daki o meydana renk değiştiren enerji çubuklarını taktı ki gece vakti kırmızı mı yanıyor, eflatun mu yanıyor diye trafikte sorun çıksın. Bunlar hep o şey de o mimara mı ait ya? Aynı mimar diyorlar. O dahi kişiye mi ait? O tam hani Kızılay'ın o göbeğinde sadece sola dönüş yasaktır yazan bir levha var ya. Hı. Yukarıdan Sıya'ya doğru giderken. Orada her yerde sola dönüş yasak. Hayır ama bir tane tam o göbek kadar büyük bir levha var. Ha? O yanından geçerken tokatlıyor insanları. Yoksa sonradan mı eklenmiş? Çünkü ben o biraz şey geldi bana. Şehrimizdeki sanat eserlerinin büyük kısmı trafik levhaları olduğu için yani tam şey yapamayacağım. Ama onlar aynı ekol. Aynı ekol değil mi? Neydi tebrik o? Ediyoruz. Evet. Bir haşlı. Impresso impress travesian gibi bir şey. İçine etmecilik gibi öyle bir Türkçe'ye çevirdim. Evet. Çok güzel. Demek ki neymiş? Dahilik öyle oturarak olmuyor. Olmazmıştı. Sükut da ikrardan gelirmiş. Çalışarak oluyor demiş Alman ne, ne bilim konuda adamları. Dahi olmak isterdiniz? Ben size bir fırsat sunuyorum. Şimdi bana kaybolan yıllarımı değil ama 10 biner saat cebimde şu anda. Şu anda. Lak diye önünüze koyacağım. 10 bin saat sana 10 bin saat. Bir de iki tane olacağı için şey olur. Bir de güzel yanına saat, kol saati. 10 bin saatin yanında. Dahil şey mi? Hı hı. Ha, benimki hazır ya. Ben kalp cerrahı olmak isterdim. Orada deha yok ki ya. Nasıl deha yok ya? O senin dediğin meslek faali. Sen ne olmak istersin diye mi anladın? Hayır dahi doktor. Mehmet Öz'ü çıkarıyorlar ya sürekli oprağı çıkarıp duruyorlar. O popüler doktor dahi doktor değil ki. Ya dahi doktor diyorlar. Genius diyorlar ya adama. Ne diyecekler televizyona tuttuğumuzu çıkardık diyemeyeceklerine göre. Ya o ben başka... orada sırf o adama laf sokmak için orada. Onun dehasının bir kısmı da işte halkla ilişkiler. He. Böyle güzel insanlara etki yaratma. O zaman başı alabilir miyiz? Yani alalım da ama kaç defa alacağız ki? Sen meslek sahibi olmak istedin. Ben bir meslek sahibi olmak istedim. Deha da değil de meslek sahibi ve yani düzenli sigorta bir şey. Istiyorsun. Sigorta istiyorum. Özlük hakları istiyorum. Bu tür şeylerle ben en güzel dahi benim diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bilir. Evet. Oktay'cığım. Ben şu konuda dahi olmak isterdim. Almanca su konusu. Su. Su konusunda dahi. Yani şöyle yavan bir lafla devam edeceğim. Su konusunda kimsenin elime su dökememesini isterdim. Öyle bir şeyle. Nasıl içme mi? Bir oturuşta iki damacana içme gibi mi? Su hakkında kimsenin bilmediği şey. O 10 bin saatlik çalışma sonucunda su hakkında kimsenin bilmediği şeyleri bilerek bir şeyleri yeniden böyle bir şeyler. Anlatabildim mi? Biraz heyecanlandım ben şimdi ama. Yani 4 yılda bir ceviz kabuğu programına çıkmaktan mı bahsediyorsun? Efendim Hulki Bey, bakın suda şöyle bir şey vardı biliyor musunuz? Suda şöyle bir şey vardı. Suyu şey yaparsan alttan tuzlu üstten ekşi akar. Bunu mu şey yapacaksın? Hayır o ya. O tip şeyler mi? Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bu kabloyu. Kablo mesela. Bu kabloyu suya öyle bir dahiyim ki bu kabloyu suya çevirebiliyorum. Nasıl? Ne diyorsunuz? Veya mesela bak. Suy mu içti mu diyorsun? Bu kabloyu. Kablo mu içti değil de bir başka kabloyu ha. Gösteriyorum şu anda. Evet. Bu kabloyu mesela tamamen suya çevirebiliyorum. Aynı o anda şekilde mı? De. Yok canım aynı anda değil. Bunu bitiriyorum. Bu yeşil kabloyu sonra siyah kabloyu. Bir tasa mı koyuyorsun yoksa? Nasıl onu anlamadım. İşte onu çalışarak bulacağım. Henüz bilmiyorum. Anlıyorum. Böyle bir 10 şey. 10 bin saat veririm. Böyle hayırlı bir iş için 15 bin saatte veririm. Bu heriften alacağım. Bayre bir tane. Niye canım aşk olsun ya? Ya sen bırak ben meslek bulacağım ya. Ya benim meslek. Ofisin olacak. Sekreterin olacak. Şirketten cep telefonu. Ayda 200 yeterlilik Sodexo. 200 yeterlilik Sodexo kime yeter ya? Kaç para vermek lazım? 250. Daha 250 yeterlilik Sodexo. Senden bunun zaten yemek yiyecek vaktin mi? Olmayacak Fahir çok. Doğru çok çalışacağım çok için sürekli ofiste çalışmam gerekecek. Sen bu saatten sonra tıp fakültesine girebilir misin Fahir? Ya ben de iddiaya girmeyin girerim. kalbinizi kırarım. Bugüne kadar girdiğimiz bütün iddiaları kaybettik çünkü seninle sanki. Ne? Bu adamın kaç tane ne borcu var? Bir hesaplayayım ben şunu, defterini çıkarsam. Kaç tane ne borcu var sorusu hiçbir borcu olmadığını gösterdi. Yok. Bizim aramızda bir Bir alacak verecek defteri var. O benim sana... alacağım en az 3-4 tane var adam. Benim de alacağım 3-4 tane var. O ben... yüzden birbirimize alacak verecek hallediyoruz diye başka bir yola sapmayalım dedik ya. Birbirini götürsün dedik. Biz de yolumuza devam edelim dedik ya. Biz birbirimizi götüreceğimizi. Yarın bir gün benim şahitliğime şey yaparlarsa bak bu konuda. Ha. Ben, parmak yani, cevabım basarsın belli. Oktay, imza atma. Cevabım belli. Bunların her birinin birbirine borcu var. Lütfen herkes alsın versin. Ama aslında bu topluma olan bir borcumuz oldu. Gerçekten bizi çok kötü bir noktaya getirdi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, bir yarış haline getirmek istemedim. Gizli gizli bir baktım. Yine stüdyoya ilk ben girdim. Demek ki sizi yine en çok ben seviyorum. Hayır canım, sevginin göstergesi o değil, tamam mı? Buyurun efendim. Ver Oktay. Vereyim. Ver canım. Ah, İngiltere'de küresel ısınmaya karşı. Ah o İngiltere, ah evet. Küresel ısınmaya da bir şey söyleyebilirdim falan. Bir şeyler yapmaya çalışan üniversiteli bir genç iPod'unu şarj etmek için dahici bir yol buldu. 10 bin saat çalıştı. Bravo. Demek ki geçen derslerimizi tekrar ediyorsunuz. Tebrik ederim. Sebzelerden elektrik üretmiş. Ne tip sebzelerden? Owen Lewis. Soğandan. Soğanın cücüğünden oymuş. Cücük işte. İki ucunu tornavidayla deldiği baş soğanı. Birine deldiği çok önemli. Soğanı tornavidayla delmiş. Bir enerji içeceğinin içine koymuş. Soğanı. Soğanı. Ondan sonra enerji üretmek için enerji içeceği kullanmak bana biraz yavan geldi ama neyse. Sonra kısa bir süre bekledikten sonra, vallahi bak tarif böyle yazıyor. Kısa bir süre bekledikten sonra soğanı çıkartıp kurulamış havluyla. Güzelce. Evet. Ondan sonra kaloriferin üstüne koymuş. Hayır, kaloriferin üstüne koyarım. Kuraladıktan sonra hemen iPod'unun şarj kablosunun bir ucunu soğana, bir ucunu da cihaza bağlamış. Cihaz derken iPod'a mı? iPod'in yani. Bağladıktan sonra iPod şarj olmaya başlamış. Oven her gün bir soğanla, evet yanlış duymadınız, yalnızca bir soğanla bir saat kullanılabilecek kadar enerji elde edebiliyormuş. Peki aynı soğanı ertesi gün kullanabiliyor mu? Yoksa soğandan bir şeyleri alıp götürüyor mu iPod? Yani şunu mu diyorsun? Soğan tekrar kullanılabilir halde mi, yoksa mundar mı, mundar mı oluyor? Evet. Hayır, maalesef mundar oluyor. Peki enerji içeceğinin durumu ne? Çünkü enerji içeceği pahalı bir şey Oktay. Aynı enerji içeceğini ikinci, üçüncü soğan için kullanabiliyorsun. Ama tabii belli bir şeyden de sonra kullanmamak lazım. Üç soğandan yani sonra mı? Kızartma yağı gibi düşün Fahir sen bunu. Öyle bir şey anladığım kadarıyla. Ve sofralarımız hep delik delik gelecek soğanlar yani. O soğan yenmez zaten canım ondan sonra. Bunlar oluyor abi, yenmez ki. Enerji içeceğini daldırmasaydı yenirdi gene. Her şeyden kim önce anlayacak? Tornavidayla deliyor. Evet doğru. Pis mi temiz mi nerelere soktu o tornavidayı kim bilir. Kulağını karıştırıyormuş zaten tornavidayla. Zebzeli, her türlü zebzeyle elektrik üretebilirsiniz demiş o. Niye soğanla yapmış en pis kokan şeyle? Biraz ucuz diye herhalde. Neyle yapabilir? Soğan. Yok canım, soğandan ucuz şey var. Karnabahar var. Uydurma, karnabahar. Kiloya vurunca daha hesaplı. Patates de hesaplı. Bak patates var. Taksaydı patatese hem tornavidayla delmişse ne gerek var onu. Sonra da patates baskı yapardık onlardan. O şeyi, fişleri biraz bastırsan girer. Patatesi mi? Ha. Patatesi denememiş herhalde, artık evde soğan mı vardı neydi? Hepsinin içinde iyon varmış. Önemli olan bu iyonlu zebzeyi bulmak demiş Owen. Benim için önemli olan iyon zaten demiş. Enerji içeceğiyle temas edince aktifa. Biraz pahalı bir yöntem değil mi? Ben her gün bir tane soğanla şey mi? Dünya soğan krizine girdiğinde kim ne? Tamam ısınmadı. Soğanı nasıl yiyeceğiz ondan sonra? Soğan yemedikten dünya sonra soğanı aç bir halde. Isınmış soğumuş, ben de anladım. Yalnız geçen gün bir tane soğan kamyonu gördüm ben. Hı. Gitti gitti. Bir yerde kayboldu. Acaba bu erke dönergecinde soğan mı taşıyordu? Çünkü oradan ses seda çıkmıyor ama böyle bir... Gizli gizli çalışıyorlar gibi değil mi? Yani öyle koca bir icat hemen şey yapılmaz. Bir şey soracağım Ege. Heh. Umudun var mı? Erke dönergecinden umudun var mı? Benim biraz var yine. Döner diyorlar. Tabii canım, dönergeç dediğine göre yani ergeç bir şekilde dönüp dolaşıp bir şeyi yapması lazım. Karmadan enerji üretecek. Ah erke döner gece ah. Nereye doğru gitmişti Ege o kamyon? Esat tarafına doğru gitmişti. Bizim evinin önünden hoşlerden yukarı çıktı. Çok enteresan. Bunun takipçisi olacağız. Bu habere de atılabilecek en yavan başlığı atmış gazetelerimiz. Hemen başlık tahmini yapalım mı? Yap. Soğanlı iPod yahnisi. Evet, Fahir. Maalesef Ege. Fahir tahminini alayım. Soğanın tadı kaçtı. Soğandan enerji ürettiler. Yok ya, kısa bir şey. Sihirli soğan. Hayır. Soğanmatik. Aa, yaklaşıyorsun Ege. Dur. Fahir. Bir dakika. Aranızda şimdi neyle yükleriz? Şarj. Ha. Şarj. Şarjla. Şarj dinamosu mu? Hayır. Şarj dinamosu değil. Dubleks lastik. Maalesef hayır. Başka? Soğan reaktörü. Soğan reaktörü. Maalesef. Soğanyum. Soğanyum da olabilirmiş bak. Ama soğan pot olacaktı. Ah ya işte. Cevap atılabilecek en yavan başlık sorusuna verecek cevap. Bu arada Fahir demek senin baban zamanında koca dünyayı döndürecek enerjiye heba etmişsin. Valla. Aa evet ya Fahir. Hakikaten bizim orada ailenin bir soğan geçmişi vardır. O çemberi tamamlayacak olan kişi sendin abi. Tabii canım bendim değil benim hala bir şeyim var. Geçti bitti abi soğanlar. Ne şu anda soğanlar nerede? Nasıl geçti bitti soğanlar? Duruyor mu hala o biyoda soğan? Soğan çürümüş ama iyonları... İyonlar hala nerede zannediyor? İyon yok olur mu Oktay? İyon yok olur mu ya? Bunca yıl mühendislik okudum. Bana iyonun yok olacağını söyleme lütfen ya. İyon yok olmaz da iyon sende mi? Hayır atılmadı mı onlar cücükler çöpe? İyon kimde? Bak Oktay da mantıklı bir soru soruyor. İyon kimde? Ay, o zaman ben de bir tane şey söyleyeyim. Bu Facebook'lar var ya kalıcı dostlukları bitirdi. Yapılan araştırmaya göre internette büyüyen yeni nesil Facebook gibi sitelerde yazışmalardan ibaret sanıyor arkadaşlığı. Yüz yüze görüşmektense... Yüz yüze görüşmek, el sıkışmak falan kalmadı. Kalıcı dostluklar bitti. Sığ bir ilişki olarak görüyorlar yüz yüze görüşmeyi. Bundan sonra bu sitelerin kapanması, tamamen kapanması da gündeme gelecek gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz? Kapansın tabii canım. Ne olacak yani? Hayır, bazıları açık, bazıları kapalı olunca da saçma oluyor internet. Tabii aman canım, ya tamamen ya kabloyu tamamen o kessinler internet kablosunu. Hakikaten yapsınlar ya. Ya da yani bir de o da internet bu mahkemeye erişim engellenmiştir yazısını neyle görüyorsun? İnternetle. İnternetle. Şey ödemelerini nereden öğreniyorsun? İnternetle. Genç sevgili ilaç gibi geliyor. Oh be. Ha, uzmanlar yaşlı erkekleri uyardı. Kendinizden genç sevgililer size afrodizyak etkisi yapar. Zımba gibi uzun bir ömür yaşamak istiyorsanız, dipçik gibi olmak istiyorsanız... genç sevgililere koşunuz diyor. Erkeği yani, gençleştiriyor. Tedavinin yönü mü değişti? Nasıl? Biz eskiden hani tedaviyi yandan erkek tedavi uyguluyor diye düşünüyorduk. Aslında tedaviyi genç sevgililer adeta bir doktora dönüşüp adamı yaşatmaya çalışıyorlar. Tabii canım biz onu nasıl diyelim bir kalp masajı gibi düşün. Ben seni yaşatacağım diyen adam aslında beni yaşat lütfen diye haykırıyor. Yalvarıyor ya haykırmıyor yalvarıyor. Köpek gibi yalvarıyor. Kendilerinden çok daha küçük kadınlarla birlikte olan erkeklerin son derece uzun yaşadıkları bunları azgın teke sendromu diye şey yapılıyormuş. Uzun yaşadıkları doğru da ne durumda oldukları tartışılır. Bu araştırma ona da yaşamak denirse Oktay. Bu mesela bak Neco mesela. Neco baksana. Sevgili Neco çok sevdiğimiz bir abimiz her şeyden önce. Kaç gösteriyor sizce? Ama dürüst cevap verin. 40. Sence Fahri? Ben 40-45 diyenin alnını karışlarım. Ve yüzünü yalarım yani. Düşündüğünüzün çok çok üzerinde. Tabii canım 60 küsür yaşı var. Ne 60'ı Fahir? 70 mi Oktay? Hadi lan. Kim yapmış bu araştırmayı? Hangi ülkeden gelmiş? Oktay'cığım şöyle bir bakıyorum da yapılan çünkü araştırma. Çünkü araştırmalar biz araştırma deyince ülke geliyor aklımıza. Almanya'da. O zaman genç sevgililer reçeteyle yazılsın. Herkese de olmasın. Kimisinin bünyesi kaldırır, kimisinin bünyesi kaldırmaz. Yani şey şimdi bir adam geldi diyelim 65'ine sağlık problemleri ortaya çıkmaya başladı. Hı. Doktor diyecek ki reçetesine. Çünkü adamın bunu karısına, çocuklarına açıklaması zor tabii oluyor. Ki. Yani örneklerini gördük işte. Neco da bunun en güzel örneklerinden biri ki bence en zarif şekilde bu olayı atlatmaya çalıştı ama yine de yüzüne gözüne bulaştırdı medya yüzüne. Onun yerine doktor reçetesi olsaydı kapı gibi raporla çıkardı. Benim reçetem var, genç sevgili lazım bana, ölmemi mi istiyorsunuz deseydi eşi de anlayışla karşılardı. Yani, çocukları da anlayışla Türk popu için şöyle bir şey denecek olsaydı o zamanında, Neco'nun yaşamasını mı istiyorsunuz, ölmesini mi istiyorsunuz diye herhalde Türk popunu sevenler bu ankete seve seve katılırlardı. Herhalde sadece Türk popu değil, insanlığa herhangi bir şekilde ilgi duyan herkes birisinin yaşamasından yana oy kullanıyor. Tabii ki. Tabii ki. Bence de. Ama şunu da unutmamak lazım. Her yaşlıyım diyen adam da ben genç sevgili istiyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Doktor. Sağlığına bakacak. Tabii ki. İşte o yüzden doktor reçetesi yani. Aynısı kadınlar için geçerli değil mi? Sırf erkekler. Peki bunu nasıl sevgili bir reçeteyle vereceğiz? Yani normal yeşil. Yeşil, pembe, yeşille, kırmızı, yani sarı. Bildiğim bence kadarıyla kırmızı reçete. Kırmızı reçete de var. Yeşil de var. Kırmızı da var. Buna farklı bir reçete rengi ayarlamanızı istiyorum. Hayır canım, bu yeşil işte ya. Öyle her isteğinin alamaması lazım bu ilacı. Tamam ulan bunu, işte onu diyorum. Yeşil reçete var. Kırmızı reçete var. Bununla farklı bir şey olsun. Peçete bence. Peçete. Peçeteye yazsın. Oktay hasta ne diyorsun? Hasta da peçeteye yazacak. Doktor da altına sadece. Ben şöyle şöyle bir manita düşünüyorum. Peçetenin o katmanların arasında fotoğrafı. Doktor da altına imzasını atacak. Veya altına basacak. Ha. Veya böyle doktorlar da böyle bir öpücük ruj sürüp o peçeteye... Evet, rujlu damga. Rujlu damga. Ne diyorsun? Peçetenin doktor tarafından yazıldığı nereden belli olacak? Ya meczubun rujlu biri... damgadan. Rujlu damga. Yanına da kaşesini basacak ha, doktor rujlu canım. Rujlu damgayı ben duymamıştım. Kaşeyi de basacak canım. Rujun altına kaşe öpecek. E tabii canım, onlar var ya mezuniyet diplomanı falan filan yazıyorlar. Ama ya, kadınların da bu hakkı olması gerekmiyor mu yani? E vardır herhalde. Hayır canım, öyle bir şey yok. Yapılan araştırmaya kafanıza göre saptırmayın. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yarın öbür gün. Öyle bir şey var mı falan? Ya yok öyle bir şey yok ya. Kafanızda kurduğunuz bir şey var ya. Hayaller içinde yaşıyorsunuz. Evet. Yargıya intikal etmiş bir olaydı. Bugüne kadar konuşamamıştık. Nihayet sonuçlandı. O yüzden gündeme getirebileceğiz. Yeni yasağı vardı bu konunun üzerinde. Buyurun efendim. Müsaade eder misiniz? Modern sabahlarda biraz da ciddi konulardan konuşmak. Müsaade sizin Oktay. Müsaade sizin. güzel bir gırtlağına güzel bir... Şöyle... Amerika'nın Colorado eyaletine bağlı Lupton kasabasında bir yargıç gürültü yapan gençlerin bir yıl için de 4 kez 1 saat süreyle hiç sevmedikleri müzikleri dinleme cezası vermiş. Hiç sevmedikleri müzikleri. Biraz karışık mı oldu? 1 yıl içinde 4 kez 1 saat süreyle. Ne biçim bir şey bu ya? Ölçü. Ama onlarda şey yok mu? Gençler ne tür müzik seviyorsunuz? Biz her türlü müziği, güzel olan her türlü müziği seviyoruz diye bir şey yok mu? Hepsini dinlersin. Üstelik repertuarı da belirlemiş yargıç. Repertuar. Neymiş köpekleri. Repertuar? Cezanın repertuarını da belirleyen yargıç. Barry Manilow. Barry Manilow mu? Kim o, Ege var mı bizde? Barry Manilow. Yaz. Barry Manilow. Barry Manilow yok ama... Çocuk şarkısı gibi şarkılar yapıyor. Ama şimdi bu biraz Barry Manilow'a da ceza gibi değil mi ya? Sevinmeyen. Tabii canım. Yani şimdi mesela bizde ceza veriyorlar. Cem Uzan'a diye bu enteresan cezaları verdikleri adam Cem Uzan ya. Cem Uzan'a kimi, hangi sanatçıyı verecekleri çok net. Kim? Yeşim Salkım. Yani Yeşim daha güzel bir ceza gelsin olamaz yani. Bana mesela Ferhat Göçer verseler. Ferhat Göçer'e ayıp değil mi? Hayır canım, Ferhat Göçer sana ilaç gibi gelecek. O konuda yanlışın var. Ferhat Göçer değil, ben sana enstrüman tel cezalar düşünüyorum. Mesela Embe Orkestrası. sana o tip ve Nükhet Duru. Yani şifa niyetine şifa niyetine veriyorlarsa bu müziği, hadi gene bir savunması var. Bu müziğin, bu çocukların gelişiminde. Ama rehabilitasyonu falan için işte 4 ama saat yok, dedi. Tamam, namıyla ceza için veriyorlar yani. Ama hayır, bir şekilde ceza. Mesela şöyle, peki bunları cezalandırıyorlar işte sosyal bir kuruluşta 2 saat çalışacaksın. Şimdi orada bu adam rehabilite olmuyor mu? Oluyor. Gidiyor huzur evinde, orada yanda kakaları temizliyor, bilmem neleri temizliyor. Bu insanı rehabilite eder mi, etmez mi? Tabii doğru. Biz mesela Ali'nin altını kim değiştirecek diye yarışıyoruz evde rehabilite olmak için. Tabii ki ya. İnsanın bir kere şeyini alır, stresini alır. Doğru. Sen de aynı şekilde mobilin temizlerken oluyor mu? Bu kadar boş bir konuşma hayatımda duymamıştım. Bir saat boyunca ilk cezalarını almışlar gençler. Ya gençler, bunlar arkadaş grubu olarak mı dinleyecekler? Hayır, hepsi ayrı bir oda. Ha. Hepsi ayrı bir odada, özel olarak hazırlanan odalarda, anladığım kadarıyla 4 duvar ve bir sandalye ve bir ses sistemi olan bir oda. Bir saat boyunca Barry Manilow'u dinletmişler. gençlerin sürekli sıkıntıdan tavana baktıkları ve işte böyle bir can sıkıntısı yaşadıkları ortaya çıkmış. Sonra hemen gazeteciler sormuş çıkan gençlere nasıldı diye. Umudumuz yok mu demişler. Umudumuz yok demiş gençler de. Hakikaten çok kötü bir şekilde ayrılmışlar. Barry Manilow adamın umudunu emer. Barry Manilow severleri de yani Barry Manilow'a da bir ters bir hareket de. Çok hakikaten. Sevenlere de bir garip bir olay ya. Bitmeyen cezamız varmış diye düşünürler yani. Hadi biz de bir dinleyicilerimize bir öyle bir şey yapalım, araştırma yapalım. Hadi bakalım bakalım neymiş. Var mı Barry Manilow? Manilow CD'lerde var ama. Ben bulayım mı sana? Barry Manilow bulayım mı Ege? Hadi, hadi bir bul. Tane Barry Manilow. Bana bir Barry Manilow bul. Albüm olarak bulamazsın. Ya var ya ama sen de beni hakikaten maymun ettin. Çok ayıp ettin ya. Yani biliyorum şurada şunların içinden birinde var. Şunların içinde dedim 500 tane CD var onların içinde. Ben o yüzden kalkmadım zaten. Ama araştırmanın en güzel yerinde de bitti ya. Yani Barry Manilow'u bence önümüzdeki saat bir bağlanalım. Yani şunun yandan yemiş olarak düşünebilirsiniz böyle bir durum. Ama yani sadece bir yandan değil. Oradan buradan her taraftan dümdüz edilmiş sanatçılarımızdan biri. Elbette ki çok değerli. Elbette ki müziğe büyük katkıları bulunmuş. Berbat bir sanatçı. Tom Jones'la bitiriyoruz bu saati. Birazdan haberler. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Sunduğum modern sabahlarda yeni bir saate başladık. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz siz de stüdyomuza tekrar. Hoş bulduk. Bu sefer ilk ben geldiğime göre en çok seven ben olduğumu artık söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Hani bu bir gösterge değildi Fahir? O deminde. Bu bir gösterge değil. Bu yalnızca sitem. Sitesi geçici olarak açık bu hafta boyunca. Herkes lütfen girsin. Şimdi cumartesi günü önemli bir gün. Yılbaşı biletleri piyasaya çıkıyor. 29 Kasım Cumartesi gününden itibaren herkes yılbaşı biletlerini alabilir. Olabilir ama keşke bu biletlerden ikramiyeden daha fazla para toplanıyor ya. He. Bu aslında böyle bir işe şans olarak yaklaşılmasa. Hı. Ben burada yıllardır benim bu paraya ne kadar ihtiyacım olduğunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Acaba bunu ihtiyaç sahiplerine herkesten para toplansa ve bu para bana verilse daha güzel olur. Yani fikir olarak söylüyorum. Herkes dediğin yani 72 milyon mu? Abi bilet almayı düşünen herkes. Herkes de zorla aldırmıyoruz. Gönüllülük esasına dayalım. Anladım. Bize ne kadar çıkacaksın onu söyle. Geçen sene adam başı 200 YTL gibi korkunç rakamlar teklif etmiştin. Bu sene kriz miriz anca 250 YTL yapabilirim. Ya ama geçen seneyle aynı 25 milyon YTL veriyor gene bence, büyük ikramiye. Bence onun için razı olalım Fahir. Yani ikramiye... Artmamasına rağmen size düşen 250'şer YTL. Artı bir kot mont. Bu fırsat ben... Kot mont mu? Giyinmemiş bir kot mont mu yoksa senin hani eskilerinden? Çünkü bana olmaz senin kot montun. Hayır sıfır. Sıfırdır canım. Alacağız gidip mağazaya mı alacağız? Panoraya İddiamı gidip büyütüyorum. Alacağız. 250'şer YTL. 5'er evet. Tane 50'lik YTL olarak. Hayır. 2 tane yüzlük, bir tane 50'lik vereceğim. Bana gıcır. Benim 50'liği evet. 2.20 bir onluk yaparsan çok makbule geçer. Tamam öyle yapacağım seninkini. Seninkini? Yok be fark etmez. 3 tane yüzlük olarak da verebilirsin. Kot bana. Montu da arttırıyorum. Biraz daha gocukla mı değiştireceğim? Kot takım. Oh. Yani şu pantolonu, anda titredim. Montu ben, ve kot çizmesiyle. Peki, ben bir de kot çanta rica edeceğim. Ben ayakkabı istiyorum çanta yerine. 2 artı 1 çünkü oradaki hakkımız değil mi? Yani 2 evet. Parça artı 1 parça. O artı 1'i şey olarak kot ayakkabılar var ya. Kot ayak, kot çizme. Kot çizme tamam. Kot çizme. Derin bot. Oktay sana da nasıl yakışır ha? Namussuz vallahi özel ayaklarına. Özel yaptırman gerekiyor yalnız. Bak, kot gömlekte olmuş. Tamam kot gömlekte. Of. O 25 trilyon param var ya. Bari özel bir dikim kot don da yaparsan. Çünkü ben çok o da çok sıvı bir şey. Kot don yakar be. Fay. Kot don yakmaz Oktay. Kot don değil de koton. Kot görünüşlü Kartdor. Şey vardı bebek bezi ondan yapabilirim. Ne? Sana. Kot görünüşlü? Kot görünümlü bebek bezi. Büyükler içinde varsa ben rahat seve seve kullanırım. Yok ama... sevilmeyecek bir tarafı da yok. Ama aldığımı değiştirmen kaydıyla tabii hayır, ki. Pot evet. Yapar pot. Pot mu? Yani kotun altında pot yapar. Aman ne olacak düşük canım? Düşük bey olacak kotlar. Onun potu ne ha, kadar bezimiz olur? Bezimiz görünecek mi? Bezimizin ucu mont gözükecek. Mont kapatacak işte orayı da. Her şeyi düşündüm ya sizin için. Ama yani mesela bugün... yerden bir şey alacağız biz Fahir'le. Mesela böyle eğildiğimiz zaman. O zaten benim karşımda hep eğilmeniz gerekecek ya. 25 milyon yeterlisi olan bir adam olarak. 25 milyon yeterli değil tabi. 25 milyon yeterli. Ondan montları falan çık. Montları düşeceğim falan filan. 500 zaten bize veriyorsun. 500 yani montlarla falan 1000 yeterliyi fütursuzca harcamış oluyorsun. Ve habire eğilip benim sebagolarımı öpmek zorunda kalacaksın. Bu arada şöyle bir haber vereyim Ege sana. Bu arada bir iş bulmak lazım. Nasıl? Demin diyor. Yani o da o noktadan o da bu noktaya. Bu arada bunu akıllarında bulunsun dinleyicilerimiz. Evet. Kulakları delik olsun. Ege'ye bir iş bakıyoruz. Bir iş bakıyoruz evet bu aralar. Ne tip bir iş, ne iş olursa. Kısa zamanda 25 milyon yeterli kazandıracak bir şey. Güzel bir iş. Çünkü çok çalışmaya da şey değilim. Meyilli değilsin biliyorum. Bak, çekilişin diğer büyük ikramiyeleri 1 adet 5 milyon. 1 adet saçma. 1 milyon ama saçma. Kimin neyine yeter? Yetele. Niye 1 milyonla güç kuran barda orta ölçekli bir ev alabilirsin. Bir işletme sahibi olabilirsiniz. Alırsın evet, onun yani. Evin içine de kot montunla oturursun. Ben ne anladım o ikramiyeden. Yere kot montu pide söylersin, bitti para. Buna da biz hayat diyorsak artık şimdi yaşamak denirse. Şimdi bir dakika boş konuşmaları bir tarafa bırakalım. 25 milyon yetelenin evet. Bana verilmesine itirazı olan var mı? Şu açık anda itiraz ediyorsa etsin yoksa sonsuza kadar sussun. Yani ben razıyım da acaba bir de kot. Oktay şansımızı zorlamayalım. Uzayan kol bizden olsun. İçlik kot içlik. Uzayan kol mu? Evet uzayan kol bizden olsun derler ya aşk olsun. Yani sana gelen bize gelsin. Yani şu... Zaten burada kardeş kardeş değil miyiz? Senin çevrende kimin var? Doğru, kimse gerçekten. Kimsecikler yok. Şu anda aklınıza yattığını düşünüyorum ben. Biraz yani paraya bana... şey yapalım ya bir... Tamah edelim. Yani evet aslında artık biraz para odaklı düşünüyorum ben bu piyangoyu. Yani öyle bir paylaşım, bir heyecanın yaşanmasından ziyade... Bir zincir gibi mi? Para odaklı bir şey. Para zaman... odaklı bir zincir gibi mi? Zincir evet. Zincir falan. Evet. Para ocakları. Bir tüspe olarak düşünüyorum. Buyurun efendim. Şimdi o 25 milyon YTL ile neler yapabilirizim? Bende çarşaf çarşaf şeysi var. İsterseniz oradan biraz örnek vereyim. Yani lütfen verebilir misiniz? Kot montlu falan filan. Ege'cim sen at seviyorsun biliyorum. Evet. Tan annesi 160 bin YTL'den 156 adet iyi cins yarış atı alabilirsin. Nereye koyacak 156 adet yarış atını? Oktay iki, eşi dostu olmayacak mı bu adamın? Onlar akrabası yok mu? Birini anneye gönderir. Birini kayınpedere gönderir. Anneye gönderdi işte. Anneye şey çerçeve gönderdi elektronik. O, tamam. At göndermesine ona hediye göndermeme gerek yok. Ama hediye olarak değil canım bakım için. Yani bir de o atları nereye koyacağını düşünmeye gerek yok. Yani çok şey düşünüyorsunuz. İşte o yüzden size gitmesini istemiyorum paranın. Hakikaten çok yüzeysel bakıyorsunuz. Mesela 156 tane at almak yerine. Evet. Bir tane adam gibi at alırım. 100 tane at alırım. Evet. Ve 199 tane benim dışımda iyi adam alırım. Ve 100 kişilik atlı bir süvari mi? Orduyla. Evet dünyayı ele geçirme. Yüzümün yarısını maviye boyayarak dolaşırım. Ve orada burada da kaba etlerini göstererek pardon, sen, mi? Senin dışında 99 tane iyi adam dedin ya. Kendinde iyi adam olarak mı şey yaptın yoksa iyi binici olarak? Benim emirlerimi yerine getirebilecek adam. Söz alabilir miyim? Evet. Sizin grubun adı da belli. Ne? Birkaç iyi adam. Birkaç oldu. 100 tane lan. İşte birkaç tane lan. Lan 100 tane atlı adamdan bahsediyorum. Birkaç denir mi ya? Birkaç tane diyeceksin abi. 100 iyi adam değil. Birkaç iyi adam. Zaten karşıdaki rakibini önce şey yapacaksın. Bak Oktay'dan daha güzel bir fikir. Evet. Şöyle bir şey mi düşünüyorsun? 99 adam. Onların yanında atlar ama binmiyorlar. Sen atın üstünde uzaktan geliyorsun. Elinde bir bayrak mı? Yüzün maviye boyalı. Evet. Ne tip bir bayrak mı sayende? Genel bir bayrak. Genel bir benim ne? Kendi bayrağım ya 25 trilyon param var. Ne diyeceksin abi o 100 adama? Daha böyle yaşamaya hazırsınız diye. Freedom diye bağırıp o atlarla koşacağız. Abi koşmadan önce bir şey yapmanız lazım ya. Işıklarda falan bekleyeceğiz. Koşmaktan başka hiçbir espri yok çünkü bütün parayı verdin sen o atlara ve adamlara biliyorsun değil maalesef mi? Maalesef işte bak gene kaçırdınız. 156 tane değil. 56 adamın parası mı oldu? 56 adamın parasıyla bu adamların maaşı. Tamam işte efendim, hepsini bitirdin. Içmesi. Atı da aldın. Daha ben 2 sene falan cebinde... dolaşırım ya o kadar. Neye... Atlar zaten parklara falan ağlattı. Zaten atlar affedersin kabahatini yapmıyor mu? Yapıyor. O kabahatleri toplatıp sattıracaksın. Heh. En güzel şey ben sana söyleyeyim. Hem kendi masrafını çıkarırsın. Döner sermaye olacak o. İki küçük sorum var Fahir. Soracağım. Sattıracaksın. Kime sattıracaksın ve kime sattıracaksın? Aynı soru gibi görünse organik tarımcılara. Birbirlerinden farklı iki soru. Ayrancı'da kurulan organik pazar var ya. Evet. Atlarla oraya gideceğiz. Pıtı pıtı bırakacağız. Adı ne yer Oktay? Onunla devam edeceğiz. Köy tohu. Ya görüyorum ot ya. O da yiyor. Böyle çok lezzetli oluyor. Şimdi başka bir şey de. Sen taksi de seviyorsun. Benim bildiğim kadarıyla. Bu at fikri bak. Benim bundan önceki yılbaşı mıydı? Ondan önceki yılbaşı hatırlamıyorum da. Bir ben deveye yatırım yapmaktan bahsediyorum. Evet, bir kervan oluşturmaktan. Hatırlıyorum ben. Ama bu daha havalı. Çünkü kervan ağır bir şey. İlerlemesi ağır. Ama bir de tükürüyor mükürüyor. At, yani şimdi düşün trafikte yanında 100 tane atlı geçiyor. Kim bilir nereye gidiyorlar falan diye. Yüzleri mavi boyalı adamlar. Aslında şey daha havalı. 100 tane deve ve üstünde yüzleri mavi boyalı 100 adam. Bence çok havalı. Yani bir tek senin yüzün boyalı olursa onlar da peçe tipi bir şeyler takarlarsa o çok daha havalı olabilir. Kırmızı ama yavaş geçer. Duracak mısınız mesela? Kırmızı. Duracağız tabii ki. Hemen ertesi gün gazetelere çıkar. Büyük ikramiye çıkmasına rağmen kırmızı çıkıldılar. Süper. Bağışçı. Ara ara attan inip mesela teyzelere yardımcı olacağım. Teyze bu torbaları taşımak zorunda mısın? Freedom! Diye. Güzel bence tutar. Bence de tutar. Çok güzel bir televizyon programı olarak ama bu tutar. Sonra da teyzeden torbaları almayıp gideceğim. Orada kalacak taşımak zorunda mıyım diye. İşte o 99 iyi adamdan biri çıkar taşır abi. Sen teyzeye yalnız. At taşıyacak zaten. Hayır. Atların yanına ben küfe yaptıracağım. Küfe mi? O güzelim atlara. Teyzelerin torbalarını taşımak için. Bence teyzelere balık tutmayı öğret balık vermektense. Teyzelere torba o zihniyeti yerleştirirsen işin çok kolaylaşır. O zaman teyzelerden oluşacak o 99 kişi. Ben sana söyleyeyim Fahir'in dediğine göre. Küfeleri mi koyacağız teyzelere? Hayır ya, atın üstünde olacak o 99 iyi adam dediğin kişiler. At binmeyi öğrettiğim teyzeler mi? Evet, aynen öyle. Ne olacak? Ya şöyle de bir şey yapabilirsin, bu orman çiftliğinde çocukları gezdiriyorlar ya. Hı. Öyle teyzelerin binmesine uygun olan bir şey de yapabilirsin. Bir atı sırf buna tahsis edebilirsin. Siz niye çok yüzeysel bakıyorsunuz? Ben teyzeyi bir örnek olarak verdim. Yarın öbür gün mesela milletin evine atla basacağım. Gireceğim kumandasını alıp televizyon kanallarını ayarlayıp kanal sırasını ben ayarladım freedom diye atla gideceğim. Bence tam bir hayır işi şeyse. Özel bir kıyafet düşünüyor musun yoksa? Etek. Etek. İskoç eteği mi? Kloş. Kloş bir etek. Hı hı. Ben liseli gibi giyinmeni istiyorum. Tamam, Japon lise öğrencisi gibi giyineceğim. İşte bitti ya. Tamam, şimdi çok gönül rahatlığıyla yemin ediyorum. Saçlarımı bir taraftan böyle örgü yapacağım. Bence böyle giyindikten sonra mini büyük ikramiye çıkmasına gerek yok. Ben bunu kabul ederim. At, peki at nasıl olacak? Ata da gerek yok. Sen öyle mini etek ve saçları iki yandan bağlayacaksan ben onu kabul ederim. Yani büyük ikramiye çıkmasına gerek yavaş yok. Yavaş kabul etme noktasına geldiniz. Bu güzel. Başka? Şimdi tanesi 500 bin yeteleden. Dur ben şimdi internette at fiyatlarına falan bakmak lazım. Kafadan boş boş konuşmayalım yani. Çünkü at, kılıç ve küfe fiyatlarını öğreneceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Stüdyoya yine ilk ben geldim sevgili dinleyiciler. İkinci Fahir geldi ve sizi en az seven Oktay üçüncü olarak geldi. Hoş geldiniz efendim. Son anda kaçırdım sevmeyi. Son anda. Bazen hepimiz ıssızladığımız Oktay. Evet. Stüdyoda değişik bir gerilim de yaşıyoruz son zamanlarda. Issız Adam'dan Beni Anlatan Film diye çıkan Fahir Önç'le Ne iğrenç Filmdi diye çıkan Oktay Demirci arasında kaldım. Yok canım, tam Beni Anlatan da değil de. yok. Yani harika bir film, harika diyaloglar diye çıkmış. Ortada bu kadar iğrenç film, bu kadar saçma diyaloglar. Beni hep arada bırakıyorsunuz yani. Fahir kabul etmiyor ama ben sonuna kadar kabul ediyorum. Arkasındayım düşüncelerim. Ya öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki. Ya şu ben şu de konularda sana katılıyorum, şu konularda bence Oktay haklı diyemiyorum yani. Yani şimdi çok güzel film... Tamam, çok güzel bir film değil ama hangi psikolojiyle seyrettiğiniz çok önemli. O da mı değil? Yani genelde Türk filmi olarak düşünecek olursak fena değil. Lan tutacak bir yeri olsun bari, bir tutacak bir yer ver bana. Yani davetiye ile gidildiği zaman... Gayet hoş bir film. Güzel ve dışarıda yağmur yağıyorsa... Yani işte bak, ben gene şeyde kaldım yani. Bir taraftan inanasım geliyor, bir taraftan... İnanamıyorsun güvenin. Yani Oktay'la Didem'in sinema tecrübesi. Yüzlerindeki ifadeyi gördüğüm için o da inandırıcı geliyor. Ama tabii bunlar somut veriler değil. Gidip kendim görmem lazım ama. Ya bir türlü o cesareti bulamıyor musun? Ah canım benim. Bir de bu kadar yazılan şeyden sonra ön yargısız gidebilir misin? İki aydır sinemaya gitmiyoruz. Bir sonraki sinema tarihimiz belli şimdiden. 6 Aralık'ta Cem Yılmaz'ın filmine gideceğiz. Bu kadar şey, sinema şeyi dar olan bir adam riske atabilir mi şeyini? Arada bir de Fahir'in gönlü olsun diye ıssız adama gideyim diyebilir miyim? Zaten yani ıssız adama gideyim dersen bir şeyleri riske atmış olmuyorsun. Kabul etmiş oluyorsun. Kabul et. Evet doğru. Bana göre. O zaman bu 25 TL. Ya galiba olursa... tamam kabul edeceğim ben ya. Tamam evet kötü bir filmmiş ya. Sen yani, niye o kadar... Niye abi hastası oldum? Yani çok duygusal yani. Seyrettiğin zaman evet çok böyle şey muhakkak yapıyor. Gidin. Muhakkak gidin. Çok duygusal değilseniz de o kadar da yavan gelecek ki. Tamam şimdi düşününce o anki ruh halime göre çok uygundu. Ama şimdi hemen böyle de o kadar yoğun duygulardan sonra bu noktaya gelince de... Ama yoğun dediğinde Oktay'ım ya ne olacak o yoğunluğu ben haftada 5 kere yaşıyorum zaten. Hafta sonu hariç. Hafta sonu yoğunluk yaşamıyor musun? Ya bence kapatalım bu konuyu. Issız adam bahsini burada kapatalım. Buyurun evet. Şimdi o zaman Ege'cim ben sana şu 25 milyon YTL ile ne yapacağını söyleyeyim. Tanesi 500 bin YTL'den 50 adet ticari plaka alabilirsin. Ne diyorsun? Ticari bir filo. Ticari plaka. Ege taksi. Bana o kadar şey geliyor ki vizyonsuz adam yatırımı gibi geliyor ki. Saçmalama. Milyonlarca taksici var dışarıda. Vallahi yemin ediyorum var ya. Beşer'e yani işte, gelseler ama işte harından yanarsın. O taksiciler işi biliyorlar şey yapıyor. Ben gidip 500 milyonluk 500 milyarlık plakalar alsam. Evet. Bana gelirler. Ya plakalar düştü. Ve o paranın bir hafta içinde eridiğine şahit olur. İşi bilen adamın yatırımı taksi yolu. Birine Oktay çıkar. Birine ben çıkarım. İki plaka, iki kot monta bakar. Yani iki tanesini de şey hafta sonları da sen takılırsın. Bir de ben sana söyleyeyim mi? Ankara'nın en çok çalışan taksisi olur ha. Birini Fahir'e, birini bana verirsen. Neye güvenerek söylüyorsunuz bunu? Bir havaalanına gideceğiz de biz. Plakaya güvenerek söylüyorum. Havaalanı taksisi. Havaalanı taksisi olacağız ya. Daha bizim tanıdıklar var. Onu şey yapma yani. Rahat ol. Kaç tane taksi alabiliyorum ben? 50 tane. Taksiler dahil mi? Ha? Plaka mı sadece? Sadece plakalar canım. Taksiler sana ait. Sizin arabaları takarız işte. Bana uyar. Benimki zaten çok fazla yakmıyor. Senin station zaten tam şey havaalanı taksisi. Olur. Tamam. Tamam. Filomuzu da kurduğumuza göre. İyi o zaman diğerlerinden bahsetmeyeyim ben. O buna zaman kafan yattığına göre. Hayır o kadar taksi. 50 tane almam taksi canım. Birkaç tane alırım. Bir tane de at. Birkaç tane de at. İşte Fahir kafasını karıştırıyorsun bu adamın ya. At tamam. Dedin ilk başta orada kaldın. Tamam tamam ben biraz değiştireyim de biraz. Filonun önünden atla mı gideceksin? Taksi filosunun önünden. E tabi canım. Abi ben size geleceğim. Tek tekerlek çalışmaya mahkum musunuz? Freedom! Ya o şey diye gireceksin. Bardacık altıya bir araç! Freedom diye. Freedom orada... taksi işletmeciliği. Orada Freedom değil de Braveheart diye bağırılsa bence daha güzel olur. Evet ya o filmde. Braveheart, taksi... kervan ve poşet taşıma hizmetleri. Gütme. Braveheart güdüm. Brave güdümcülük. Ya taksi durağını arayacaklar mesela. Numaran hazır. Tamam. Oradan sen Freedom diye açacaksın. Freedom! Oradan söylediler. Bardacık altıya bir araç. Bardacık altıya bir araç diye. Sen atını atlayacaksın. Şeyle söylemiyorsun. Atla gidiyorsun. Adamlar apartmanın altına inmişler. Apartmanın altına. Ben onların yanında böyle atla şey... Hani bir sağa bir sola hareket, at durmak bilmiyor. Nereye gidiyorsunuz? Gitmeye mecbur musunuz? Evet taksi geliyor. Taksi geliyor Freedom diye. Sen selektör yapacaksın ben hatta gideceğim. Arada sırada lanet olsun dedi. Dersen çok güzel olacak bence. Lanet olsun derse hiç bence şey yok. Nereye lanet gidiyorsunuz? Okunmaz. Hayır lan nereye gidiyorsunuz? Gözdeğer. Çalışanlarına yönelik yani. Nereye gidiyorsunuz? Lanet olsun Braveheart. Bak mesela. Braveheart bence daha güzel. Arada da Braveheart diye bağırabilir. Onu de ya lütfen o çok güzel. Bayan yolculara Braveheart. Freedom. Şeyde, sen de ben bastırırım onları posta kutularına dağıtırsın. Bayan yolculara Braveheart, erkek yolculara Freedom hizmetiyle sizlere açılmıştır. Ne açılmıştır? Taksi durağımız. Ha, toplu konutlarımız tamam. Peki ben sana bir başka fikir daha söyleyeyim. Bu büyük ikramiye ile... 92.593 adet Cumhuriyet altını alabilirsin. Tanesi 200 bin YTL'den. 92 bin çok ya. Hayır 92 bin tanesi 200 bin YTL'den de 125 daire edinebilirsin. Evet. Eğer bunları altınları şeye çevirecek olursan. Yani altınlardan herhalde 10 yeterli kese. Yeterli kavanozun var mı Ege onu söyle. 10 kese isterim keseyle. Kese dediğin kaç kese? Sizin affedersin kese gelinlik isterim. Kesesi bürgenin kaç altın aldı? O kadar kese değil daha ufak keselerden. 10'ar kese altın. Evet. Bir de sandık altın. Ne kadara denk gelir bilmiyorum. Sandık ne büyüklükte? Sandık da ne büyüklükte? Şu bizim mikser kadar var mı? Var canım, şey gibi. Bir tost makinesi büyüklüğünde. Ha, tabii küçük canım, küçük küçük evde de bulunur. Makyaj sandığı gibi cesim. Evet, şey. O gömmelik. Gömmelik derken? Aa, ben niye bunu hiç düşünmedim ya? Gömerim mi? Gömme diyorsun? Dolap mı? Gömü ya, gömü. Ben parayı alıp gömeceğim, altın alıp gömeceğim. En güzel yatırım. 5 trilyonu. En size güzel yatırım. Size bilen kokmont gerisiyle altın ve gömü. Primatlardan sonraki canlıların yaptığı davranış. En güzel yatırım aracı primatların. Değerli şeyleri. Ama biz hep demiyor muyuz yani, bir zamanlar atalarımız bize bir şeyler gömmüşler. De bugün bunların sayesinde. Bugün hala sayesinde çıkarıyoruz, hazinelerden bahsediyoruz. Bugün kim nereye bir şey gömüyor? Bizim yani çocuklarımızda. Bu dünyaya ne bırakıyoruz? Ne bırakıyoruz arkamızda? Bizim, biz çocuklarımızda şey yaptık onu. Gelecek. Onu bir panorayla söyle. Biz çocuklar. Biz panorayı büyüklerimizden miras almadık. Çocuklarımızdan ödünç aldık. Bunun ne demek olduğunu biraz düşünmeye davet ediyorum sizi. Bulursanız bize hemen yayına bağlanabilirsiniz. Ege'cim, İstanbul'da en sevdiğin yer Halkalı mıydı senin? Evet, Halkalı. Halkalı toplu konutlarında. Oktay. Söz istiyorum. Söz söyle canım. Bomonti. Bomonti. Bak, Oktay da Bomonti'yi çok sever. Oradaki konutlardan bak 156 tane daire. Ne diyorsun? Çok daha güzel bir yatırım buldum. Bomonti'den i̇şte bunu mi? Bize atalarımız bile yapmadı. Ne? Gerçi bunu birkaç sana babam yaptırdı. Bile yapmadı söyle. Bir apartman alıp evet. Onu gömeceğim. Onun için çukur açman lazım. Veya tepe yaparım. Veya. Evet. Apartman ne, tepe. Ne deniyordu ona? Höyük mü? Höyük. Höyük evet. Yani öyle bir apartman. Tamam, bir höyük yapalım. Sonra oraya bir gün birisi bir kazacak. Orada hazır apartman var falan diye. Ve ya, insanlar yerleşecek. İşte bizim en büyük hatamız da o gayrimeşgulleri gömmememizdi. Çok güzel. Yani, o taksileri de gömebilirsin bence. Atları da gömsün. Göm. Plakaları gömeyim. Süper. Apartmanla her dairenin kapı zili şey kapıda isim yerine plakaları. Bence çok, çok güzel. Bu da dahi yani bir fikir. Yani bir adam düşün. Hayatta aradığı her şey var. Daireye bir giriyor. Evi var. İşi var, taksisi. Hobi olarak da atı var. Ama nasıl koruyacaksın apartmanı? Gömü. Yani çok gömülü hani bir şeyi korumaya çok, gerek yok. Çok, yok da. Çok şey bir soru soracağım. Belki çok böyle yüzeysel bir soru gibi gelebilir ama. Evet. O dairenin içine nasıl toprak girmeyecek, şey girmeyecek? At. Hayır ya, ne atı? Onların üstünü güzel şeyle kapatacaksın. Çarşor, çarşaflarla kapatacaksın. Camlara fitil çek. Çarşaf tamam. Mı? Tabii canım, naylonla ya, çarşaf çürür gider toprağın altında. Ya o değil, camlara çekersin naylonu. İçeriği ne yapacaksın abi? Çıplak daire mi veriyorsun? Ya yani yaptın bir hayır, buldum. Sonuna kadar kayır bari, bir şey yap. Çek Çin, yat koy. Çin'e gideceğim. Evet. Ve Çin'de dünyanın en büyük hurcunu yaptıracağım. Apartmanı hurçla kaplayacağım. Ha, hurcun içine koymak olabilir bak. Fermuarlı mı olacak? Evet, fermuarlı hurç. Bitti, o gitti. Zaman önce hurcu koyman lazım, sonra apartmana dikmen lazım. Ya o da değil, bence en güzeli bak, bir dikkat tane. Dikkat et bak, bu çok önemli. Yani apartmana dikersin, hazır ondan sonra değil, evet. Hurcu yaptırırsın, tamamen bütün yatırımın ne olur? Fıs. Fıs. Buzdolabı poşeti de yaptırabilirsin. Tanıdık bir arkadaş var Ostim'de. Sana güzel bir buzdolabı poşeti yaptırayım ben. Pıtpıtlı mı? Pıtpıtlı. Çok güzel. Ha, toplu konut açılışından sonra vatandaşlar da orada herkese bir karış yırtarım. Pat pat pat diye patlatırlar. Hem eğlencelik. Ne havai fişek gösterisine gerek yok. Orada çatapat gibi herkes bir taraftan patlatırken. Bir şey diyeceğim işte. Böyle bir dağ, onun tepesine atınla çıkıp. Can sıkıntısında patlamaya mecbur musunuz? Freedom! Braveheart! Çünkü kadınlar, bak, kadınlar kadınları da şey yaptı. Bravo Ege. Aa, kadın oylarını da topladın ya. Helal olsun sana. Çok güzel oldu bu. Demek ki ya şimdi mesela başka sokaktan bir adama sorsan 25 trilyonla ne yaparsın? Bir ev alırım, çoluğuma çocuğuma şey yaparım, garanti bir iş kurmaya çalışırım falan diye. Yavan yavan şeyler. Ben atımın üstünde Freedom ve Braveheart diye bağırmayı vaat ediyorum insanlara. Ama kırmızı ışıklarda duracaksın. Kırmızı ışıklarda durmak kaydıyla. Bence orada her bir genç kızı bir Braveheart gerekir. Her bir erkeğin içinde de Freedom vardır. Ama ikisini birleştiren tek şey de panoradır diyorum. Ve ikisinin mutlu olacakları tek yer panoradır diyorum. Panoranın olduğu her yerde mutluluk vardır diyebilir miyiz? Sanırım bu alkışlar evet demek. Evet. Uy, evet, devam ediyoruz. Uy diyerek devam ediyoruz. Buyurun Fahir Bey. Evet, bu konuda anlaştığımıza göre hamsinin kilosu bu sene 5'ten yiyeceğiz. Bunu da haberisini vereyim, habersini. Sonra lahana dolmasından uyuşturucu çıktı. Bunun da haberini vereyim. Ben bütün bu haberleri vermek istiyorum. Karadeniz bölgesi haberlerimizde. Yani şimdi bu adamlar uyuşturucuyu sararken kafaları çok iyiymiş de lahanayı mı sarmışlar? Vallahi biraz öyle olmuş. Lahana dolması getirmişler. Lahana dolmasının içinden paket esrarlar çıkmış. Dolma dedin ya, yani yapılmış. Yapılmış da. Acaba hani lezzet anlamında mı bir şeysi oluyor? Çünkü ev hanımları böyle bu konuda hani bazen içine bir şeyler atarsın daha bir lezzetli olsun diye. Ya bizim Aysel ablanın öyle bir hikayesi vardı biliyorsunuz. Evinin önüne haşhaş ekmiş de polis ne yapıyorsun teyze sen ya falan. Ben yemeklere koyayım. Sök onu sök sök diye böyle bir şey. Dinlemiştik zamanında. Demek işte onun biraz daha geliştirilmiş. Daha usta aşçılar elinde o haşhaşlar ilerleyen zamanda esrar plakalarına dönüşüyor. Hamsinin kilosunda 5'ten yiyeceğiz. Taksi plakası yerine esrar plakası alsam daha güzel para kazanabilir miyim? Olur mu? Seni para çok değiştirdi derler. Doğru hakikaten. Ben yani böyle pisliklere bulaşmak için değil, atın üstünde Freedom ve Braveheart diye bağırmak için bu yola girdim. Bir de senin atın rengine mesela. Atı arattır bunu ya. Gözümüzde canlandırmak için söyleyeyim. Ne mesela? Sizce daha güzel? Beyaz kir gösterir Ege'cim. Çünkü de dağa çıkacaksın, tepeye ineceksin falan filan. Ama bir bakımını yapan bir adam olacak Fahir, öyle düşün ya. Sen yine olsun. Ege yapacak diye bir şeysin ama. Siyah da toz gösterir. Kahverengi ama böyle hafif. Hafif alabrus kesimli. Alabrus kesimli saçlar. Saçları beyaz, kendisi kahverengi. Saçları beyaz olursa çok... Elleri beyaz olsun ama. Elleri ayakları. Elleri dediğim ayakları yani. Bence kına yakalım oraya. Kanatlı bir beyaz at düşünüyorum ben. Kanatlı mı? Beyaz olmaz diyor. Bak bir şey dinle değil mi? Bir sözümü havada dinle. Havada dolaşacağım için ne toz olacak beyaz? Hava. Ankara'da dolaşacaksın. Ege'ciğim Ankara'da. Nerede zannediyorsunuz kendini? Colorado'da mı? Adam doğru söylüyor. Kirli hava. Havamız bak. Çok kirli. Peki lütfen. Renk değiştirebilen bir... At olmasını ben tercih ederim. Bikelam'ın tipi bir şey mi? Bikelam'ın tipi bir şey. Kahverengi kanatlı at kadar da çirkin bir şey düşünemiyorum. Kahverengi yani. Seni boğuyor. Kahverengiden de uzaklaş. Daha necip biri. Fuşya. Fuşya. Fuşya rengi bir at. Bak, Kanada Manada da gerekiyor. Fuşya! Kanatlar fuşya olsun. Kafa Dore. Dore çok güzel. Nasıl? Hem de gökyüzünde parlak bir cisim. Ne oluyor falan diye. Freedom! Braveheart! Çocuklara da bir şey desem. Çocuklara ne diyeceğim? Ya bilmiyorum, kadınlara Braveheart, erkeklere Freedom diye. Freedom dedi. Bence çocuklara da bebek falan dağıt. Oyuncak dağıt. Ne diyorsun? Kömür dağıt. Top top. Bence en güzel yatırım bu ara kömür. Kömüre yatır Ege. Vallahi güzel olur ha. Hem kış sıcacık geçirirsin. Hiç gerek yok o kadar şeye, masrafa, hayvanla uğraşa. Hayvan da çünkü bir sürü masrafı var. Ben biliyorum Mabel'den sırf. Doğru. Aşısı var, bilmem nesi var. Ki benim bir damlacık hayvan. Atın aşısını düşünsene. Hem de kanatta at olunca yine. İki şey alırlar. Tabii. Hem kuş baktırdınız hem at baktırdınız diye. Yani. General Motors'u biliyorsunuz. General Motors. Ford'u da biliyorsunuz. Hepsini biliyoruz. Chrysler'i biliyor musunuz? Oktay hayırdır, marka Ezberdir. Dünyasına. Bu üç otomotiv sektöründeki bu üç aktör biliyorsunuz para istiyor ya hükümetten. 25 milyar dolarlık bir talep, bir yardım talep etti. Bana bakmasınlar ben taksi plakası. Zaten 25 milyar dolar dedi Ege'cim, milyon yeterli. Ya 25 milyar dolar. Onların çekirdek fıstık parası seninki. Vermezseniz demişler. Söz olur. Çıkaracağız. Herkesi çıkaracağız işten demişler. Sonra bununla ilgili bir toplantı yapıldı. Ha. Önceki gün. Toplantıya jetlerle gelmişler bu üç şeyin. Pardon, otobüste CEO'su. Gelselerdi ne olacaktı? Otobüste gelselerdi otura otura. Fahir suçam çünkü yüzünü bir değiştirir misin? Seni bir uluslararası IMF'nin başına getirsek ya seni bu yaklaşımda. Yani yani. Biraz da tabii para. Biraz da para. Biraz da para. Bana diyorum. Biraz da para. Bir uçuş için yalnızca 20 bin dolar. Yalnızca 20 bin dolar yakıt harcanmış. Bu da laf söz olmuş. Ne diyorsunuz? Laf söz olmaz mı ya? 20 bin dolara Ege'ye ver, sana en güzel Freedom yapar, Braveheart yapar. Atı da beleşe getirir sana söyleyeyim. 20 bin dolara senin ihtiyacın olduğu kadar hiç kimsenin ihtiyacı yok diyebilir miyiz Ege? Şu anda evet. Benim yapacaklarımı hayal bile edemiyor insanlar. Şu anda sen zaten bir başka bir noktadasın diye düşünüyorum ben. Ben kendimi bir vizyoner olarak görüyorum. Ben de seni bir milyoner olarak görüyorum. Bugün yaptığımız hata neydi biliyor musunuz? Aslında? Evet canım. Hep planları 25 milyon YTL'ye göre yaptık ya. Evet. Mesela 1 milyon YTL çıktığını düşün. Ne yapacağız? Hedef belli ama bunun 25'te birini ancak yapabileceksin. 25 bir ölçekli harita. O zaman harita. Da işte o her şey işte yavan olacak. Düdük gibi kalırım. İşte, tek bir atla gidip bağırınca meczup durumuna düşerim. Arkamda 99 atlı adam olması lazım. İşte. O orada bence hata yaptı. O zaman attan biraz maalesef. O kadar pahalı at almadı. Daha ucuza ehven atlar bulursun. 100 bu kişine 20 tane taksiyle mi geleceksin? Eşek. Bazılarına yalvaracağız. Bak, 5 kişi alırız. Minibüs tutarız bir tane. Hayır ya eşek ya. Güzel. Sana bir kanatlı eşek. Eşek şahlanmaz ki. Ya olmaz. Kanatlı diyorum ya ne şahlanmaz. Havalanacak. Öyle bir şey yok Oktay. Bari o kanatlı eşek doğru olsun ya. Bir tanesi fil olsun. Öyle bir şey yoktu evet. Başta ben file bineyim. Fil mi? Ha. Fil yavaş olur ya. Ankara Savaşı'nı canlandırdık. Bu kez filler bizim elimizde diyor. Yemin ediyorum bak süper. Peluş Park var ya. Oraya Ankara Savaşı'nın canlandırması. Ankaralısın sen sonuçta. Ama tarihi tersine çevireceksin. Hayır, sürekli Ankara Savaşı yaşanacak orada. Ne diyorsun? Ankara Savaşı sürekli. Fillerle dönüp durup turu tamamlıyorsunuz. Biz buradan çıkıyoruz. Freedom atlarla geliyoruz. Hanginiz Timur'sunuz? Oktay. Ben Timur. Sen Timur. Ayağını aksatmayı unutma. Aksak Timur diyeceğiz bundan sonra sana. Tamam. Yandan çaklı da değil. Bana yakın arkadaşlarım yandan çaklı der. Tamam ama ben bir tane sen de şey diyeceğim. Triportörle geliyorum ben. Kuracağız imparatorluğumuzu falan diye geleceksin. Tamam mı? Ben bir triportörle geleyim mi ben? Tamam. Timur pazarlama. Timur pazarla. Öyle geleceğim. Bu da karşıma mı çıkacak? Tamam. Bu da karşına çıkacak. Ben de Nasrettin Hoca olacağım. Aman hoca kurtar fillerdeni de bunun içine alacağız. Yemin ediyorum onu da grup Marşandiz'i tekrar bir araya getiriyorsun. Hoppa! Fahir sen ne yapıyorsun? Ben mi? Ben teknik masadayım abi. O ışıklar. Ben ortalıklarda çok gözükmeyi istemiyorum yani. Hakikaten ve insanları ondan sonra dansa davet edeceğiz herhalde. Oh be! Mutlu olmak için, zenginliği yaşamak için hiç kere ihtiyacı yok aslında. 1, 2, 3, 4 başlıyor diye birisi bir müjde verdiği zaman. Hain gibi ya. Ben transa geçiyorum. Beyler. Bir, iki, üç, dört başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. Bir, iki, üç, dört başlıyor. Dansımız Marşandiz. Dansımız Marşandiz. Kalpler çaksın neşeyle. Dans edelim güler yüzle. Kimse darlık kalmasın. Dansımız el ele. Dansımız el ele. Zıpla, zıpla, zıpla. Şimdi de kol kola. Zıpla, zıpla, zıpla. Unut bütün dertlerini. Hopla, hopla, hopla. Biraz da ellerini. Şaklat, şaklat, şaklat. Bir, iki, üç, dört başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. Bir, iki, üç, dört başlıyor. Dansımız Marşandiz. Dansımız Marşandiz. Dansımız Marşandiz. Marşandiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.